اے مون وی کل تپوسش نا گئی دا آیتو وی دا گویا امام آلوسی وی امام آلوسی وی آئی دا آیتو وی آیت سورہ انبیاء وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امتا فهم الخالدون دا شان وی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نا تپوسش دا حضرت حضر علیہ السلام بارکی ناروی امام نیتیمیا لو کان حیاً لوجب علیہ ان یاتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجاہد بین یدیہ ویتعلم منہ کچھے دغج وندے وے حضرت حضر علیہ السلام نپاغب واجب چید اللہ پیغمبر تبرات لے اغسر بے جہاد کولے راغن بے دینز دا کولے اور یا اللہ پیغمبر پورز جنگ بدر ہوئے اللہم ان تحلک هذه العصابت لا تو بدو فی الارض اے اللہ کچری تو حلاک کی دا ڈالا چیزا لوگوں نے مومنان دی دا حلاک کی نبادت پونکرے شستا پز مجھا کی چاریم اور ایدائی دا وقت کی دریس و دیار لسکسان ما روحین بے اسمائهم و اسمائی آبائهم و قبائلهم فَأَيْنَ كَانَ الْحَذِرُ يَوْمَ وَإِذَا غَيْ نُمُنَ اشْتَذِي احادیث کے دا غیر پلاران نمونہ دی دا غیر قبلون نمونہ دی ناغا و حضرت حضر چرتا ہوا جداغن ام بجر آگلے وے او اید ابراہیم حربین تبوز شو دا جون جوان دیوالی دا حضرت حضر علیہ السلام نو یغوی رسول جی پا غائب والا ورکی نو دا انصاب نکو وما القا هذا بین الناس الا الشیطان ادا خبر پا من دا خلقو کین دا چولی مگر شیطان توی حضر علیہ السلام جوان دیر او چرد چی دو بانگوی لیشی محل تراج او چی لازو سر ملاو کی نو دی غشا گتا کیا گتی نشتے دان اخی والا چاوے گی او دا شانی ویدہ بحر کی نقل کرشید شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن عبدال ابو الفضل مریسینا القول بموتی ہی ایون قول پا مرد حضر علیہ السلام مانی امدار او علامہ مجدی رحمہ اللہ اگر نقل کرے دے دا علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما نہم دور او دا ابراہیم بن موسیٰ کے حربینا وقالا او ویلی دی ایدن اندارن او ابو الحسین ابن المنادا یقبح قول من یقول انہ حی چی اگر نسبت دا قباحت گو ویناد آگا چاہتے چی اگر وائی چی حضرت حضر علیہ السلام اگر جون دے دا سو کوئی دا دا شانی امام بخار دا غو علامہ روح المانی او کت تفصیل کرے رے دریس و شلم صفا تین لسم جلد کے او دریس و یلشتم صفا تین لسم جلد کے دا شانی جے او کت کلام پا دی باندے کرے رے نوائی کہ درہم خبر ازاد علماء متفق دی پا دی باندی کہ حضرت نوح علیہ السلام ارکل جلی کشتی نواتی دی نمال شدیو آغا سوچیو دی سارا او پاتی نشد سیواد نسل دیدنا بس صرف دیدن نسل پاتی او ایداد دلیل دی دلیل دی دا قول دا اللہ تعالی دی چی سورہ ای صحفات کی رضی و جعلنا ذریعتہو ہم الباقی منگا دد اولاد باقی اگردو ملہو دا دے دد پا اولاد کی خونہ دے ویور را دے و سلورم داد کچری سیوی بقا دے و بنی آدم دا آدم علیہ السلام نوالی ترمیز دے دو قیامت تا نداخو بیو دلیل دو دلائل دو ربوبیت دو اللہ کہ اللہ غزاد دے چھ دمرا اوگ دو عمری یو بندل ورکر ہے وہی اللہ آ رسول ذکر کرے بس کل کتاب کی چہرے جو اندر ساتھ لے الف سنت الا خمسین عام ذر کالم اگر پنروس کم یعنی حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ دا ذکر کرے لے چی دا یو ناشنا خبر ہو چی اگر دا نحنی مسو کالو یا دا ذر کالو ذر کالا عمریو او خدا پنروس یا رسو در آخدو ناغد ذر کالو اللہ اگر ذکر کرے او چی چا اللہ سوک اللہ دا دین دیر اوگد بندے ساتلے لے تاسو پا خیال کی کہ حضر علیہ السلام من اللہ دا اگر ذکر نکل کوئی تنزم دا دے یسو قول کئی پا حیات دا حضرت حضر علیہ السلام ماندے نو دا قول دے پا اللہ تعالیٰ ماندے بغیر دوسر دلیلنا وہو حرام بنص القرآن او دا حرام دے پا نص قرآن کریم ماندے وی کم اچھ مقدمہ دا نو دا خکارہ دا چی دا قول پا حیات دا حضر علیہ السلام دا پا اللہ ماندے خبر جورون دی دے دلیل او دا حرام دے او یہ ہر چی ان بھائی خبر ہے حیات حضرت علیہ السلام کے چرے ہوئی ثابت ہوئے نداب قرآن کریم یا سنت یا اجماع امت پر ذکر کرے ہوئے وہ ایجاد اللہ کتاب دے فے نفی حیات الحضر دیکھ حیات حضرت حضرت علیہ السلام چرتا دے او دا سنت دی دا اللہ دے پیغمبر احادیث نو فے نفی ہا ما یدلو علی ذالک بے وجہ فدیکی دا اللہ دے پیغمبر دا حیات ذکر چرتا دے وهؤلاء امت علماء الامت او دا کسان بھی علماء دا امت نفع امتا اجمعو على حیاته دای کلا اجماع کری دا پا حیات دا حضر علیہ السلام دا شانی وی دای وی حضر علیہ السلام جان آگا چتا پا دی دریادو پا غارو باندی گردی پا شارو باندی گردی نوگت کلامی کلا دن بیا وما وجہ ذکر کری دا وی عجیبا خبر دا حضرت حضر علیہ السلام فارق موسیٰ بن عمران کلیم اللہ کریم رحمان اگر جدا شد موسیٰ بن عمران کلیم اللہ کلیم الرحمان مطلب دا چی اگر دا اللہ سر وکلم اللہ موسیٰ تکلیم اللہ سر خبری کری دا پیغمبر جدا شد ولم یصاحب ہو دا اگر سر مرگیتی او نکر او ویلی و حاضا فراق بینی و بینی و بینی سَنُبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَكَيْفَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ بِمُفَارَقَةِ مِثْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يَجْتَمِعُ بِجُهَلَةِ الْعِبَادِ الْخَارِجِينَ عَنِ الشَّرِيعَةِ الَّذِينَ لَا يَحْضُرُونَ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا مَجْلِسَ عِلْمٍ وَكُلُّ مِنْهُمْ يَقُولُ قَالَ لِيَ الْحَاضِرُ جَاءَنِ الْحَاضِرُ أَوْصَانِ الْحَاضِرُ فيا عجبا له يفارق الكليمة ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان الرجيم سبحانك هذا بهتان ماضي خبرة خيصة خبرة جري نوائي دي سرنج خوشالي دي پجدا کی دو دو موسى علیہ السلام دن دي شخصیتنا او بیاد فمقلو بندگان سرا ملاوی گی چاہا دا شریعت نو تے خلق دے چناغا جمعی لرازی نجمی لرازی نیو مجلس دا علم ترازی او آر یو وی مال حضر علیہ السلام داسی ویلیو امال حضر علیہ السلام را رے امال وسیعت کرے حضر علیہ السلام نو وی پس ہے تعجب دے چی موسیٰ کلیم اللہ پری دی او دی قمقل خلق سر مرگی تیا کئی چی دا غی سر مرگرے ندے مگر شیطان رتلے شوے سبحان کہا دا بہتان عظیم دا چاہ ویلی دی اللہ مرو پر مومن دا دو ویلی دی او خب بیانی کرے دا شانی ملا علی قاری دا جتاب دے الاثار المرفوعات لحادیث الموضوعات لیکن تو ایف حدیث اگر آجم کر ملا علی قاری ناغوی ومنها الحدیث اللتی یذکر فیها الحضر و حیاته کلها کذب ولا یصح فی حیاتی حدیث واحد بعض دین آغا حدیث دیکھ پائے کہ ذکر کولشی دا حضر علیہ السلام و راغب جوندون طول درون او سرینہ پر جوند دیکھ یو حدیث دو دجوان بارت یو سوی حدیث مشتر دا چاوی لی ملا جی قاد لکوی بیا یو سو حدیث ذکر کریں گی لکا حدیث داشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی المسجد جماعت کیو نو خبر واوری بیرستو نو فظہبو فالدیلار ینظرون کتلی نو فیضاہ والحضر اور حضر علیہ السلام او یا لکا حدیث چی یلتقی الحضر و الیاس کل آن حضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام ارکال یوزل یوزل کی یا لکا وی دا حدیث چی جمع کی دی پارفہ کی جبریل امین و میکائیل و حضر الحدیث المفتر الطویل دا یو حدیث دے چی دروب جو کڑے شعر دے اوگت حدیث دے دا سوک بھئی ملا علی قاریو او بیا ذکر کری چرا کم دویم حدیث چه ذکر شو نو دا ابو دا امام وقیلی ذکر کرے داری قدی ذکر کرے ابن اساکر ذکر کرے دا ابن عباس نا او دیوی دویم آرچ دویم حدیث دے نوی آرچ دویم حدیث دے نو دا دید پاریو سنشتا چی اگر ما پخپلا رسالہ کی ذکر کرے المسمات چی اگر رسالی لما نمجھے کشف الحضر عن امر الحضر معرد على من ذکره ها هنا من الادلت النقلیت والعقلیت على عدم بقائی وی ماذا حدیث ذکر کری پا پخپلا رسالہ کی جغیل نمجھے دے کشف الحضر لرکول دا پردی دا حکم دا حضرت حضر علیہ السلام سرازی چوئی آل تا کم دلائل چا ذکر کری دی دلائل نقلیہ یا عقلیہ نما دا آگی ردم کرے دی ما دا آگی ردم کرے دی الاثار المرفوعات الاخبار الموضوعات ما سرازی دریسا و اطلسم صفر دا شانی امی کثیر اغلى الذي وجاء ذكره في بعض الحديث ولا يصح شيء من ذلك ظهر حضره عليه السلام بجنون بارك بعض الحديث راضي ديو بعض الحديث يوتين من وهذا هو الذي محدثين لمن ها قال طول ضعيف دي موضوعي حديث ها او ضعيف هو موضوعي حديث راي حكام بار مشي مثلا كذا نو تفسیر ابن کثیر والا وی ولا یصح شیء او نسی کی جس شیء دو دا حدیثنا او دیر مشہور دو دی حدیثنا وی حدیث دو تازیر او سند دو دی ضعیف و ضعیف دے او دا شانی بیاوی ذن محدثینو آغای ترجیح ورکڑی دا خلاف دا دیتا او دلیلی نیولی دا پدی قول دا اللہ تعالیٰ واننی چو وما جعلنا لبشر من قبل فالقل چی دا حدیث کون سی نیلی چو گوز دی ایت اللہ وی انا دا گرگو لما دا پار دا یو بنی آدم ہمیشہ پاتی کنید دنیا کی مخکستانا او بے حدیث ذکر کرے چی دا اللہ پیغمبر پا جنگ بدا چوی اللہ کتا دا رل حلاک چی نلا تو عبدو فی الارض تاب پر مجھا کی بیا عبادت نکلش او ایدوی مدا چی منکول نبی دا اللہ دا پیغمبر نا چی دا حضرت سلام یا دا اللہ پیغمبر تر آگلی یا دا غصر حاضر شوی یا دا غصر مرجلتیات دی جنگی دلی ولو کان حیان لکان من اطباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کچر آگا جوان دے نا آگا بوید تابدار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مداد علماء تحقیق دے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ خامخا ایمان برا ولی تاسو بدبان دی وَلَتَنْصُرُنَّ او خامخا امداد بکوی تاسو دو اویل اللہ اے اقرارو کتاسو اخلی بتاسو بدبان دی وادد ما دو امتنونا اویل دی اقرارو کمونگا اویل اللہ پس گواشی او دو سرستاسو دو گواہانو نیم فساسو تولا بعد ذالک چواوڑے درست دینا پردا کسان زندگی نہ فرمان مطلب دا وعدے پورا نکڑا افغیر دین اللہ ابونا اے پس واد دین دا اللہ نے طلب کی گئی دا اللہ دا دین نہ بغیر بلکم دین طلب کی دا دین اسلام نہ بغیر ولہو اسلاما او دی اللہ لگا رہی خود دا گا چاچی پاس مامنو کے اوپر مگر کی توان پخوشی سر مومنان وکرہن او پناخوشی سر کافر مطلب دا دنیا بری چاہی اللہ تا منقاد کر دی دلی دیا نو توان تابدار پخوشی سر مطلب دا مومن آگا اللہ لگا رہی خود دا تو پخل جون کیوں او کپمر کیوں وکرہن او پناہ خوشی سر کافر لیکن کل اللہ کافر نیسی نبیہ پل صدرت نشتہ دے دید پارا یو دلیلو گورا سورہ یونسو گورا اگا صرف رزق ظالمانو چی کل دمر حالت پر آگلے دے نو بالکل منقاد کر دے دے دے وہ کرہن دے کنا کرہن دے مطلب دا دا غن دا تابیداری اگا نشی قبلو لے بیاند سرون چی اللہ وی حتی اذا ادرکہ الغرق آیت گورا آیت دے نبی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين او پوری سید منگا بنی اسرائیل پدر یا پانی پسکولا جیر پدر پدر پران او لخ کردد کیزی ایمان راڑو نانا باغی اوادوا و سرکشی و دشمن ایسارا حتی تردی پوری ار کلچی رالان دی سید لگر کیدو نوویل سرون ایمان می راوڑے دی انہو یقینن شاندارے لا الہ الا اللذی نشتے سو کارساد حاجت روا مددگار مگر آزا چیمان روڑے پاغبانی بنی اسرائیلو او دیم من المسلمین دغار کی خودن کنا حکمت دا اللہ تا بس ما غار ای خود دا نو بورا دے تابدار دا اللہ کر دے دلے دے خدا تابداری والا اس فائدہ نوار کئی سوعان مومن وکرہن او پنا خوشی سارا توان پا خوشی سارا مومن وکرہن او پنا خوشی سارا کافر رو بورا سورہ حامیم سجدہ بورا سورہ حامیم سجدہ آیت بورا آیت بورا یو لسم ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين جار اراده الله بذا قول اسمان تا اودالوجي وسئل الله دي اسمان تا ومجتا موجود شيتا طوعا فخشي سرا او كرها یا پنا خوشی سرا نوویل دے دوارو رات لکو منگا موجودی گنگا توائعین تابدار ویلیہی ارجعون اترو دی اللہ توابد کولے بشیدہی کوایا آمنا باللہ ایمان دوئے منگا پا اللہ واندی وما او پا آغا کتاب واندی اندلہ آلینا چرالے کلے شہر پا منگا واندی وما او پا کتاب کنو باندی کرالی گریشی پا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام والاسباط و پنسو گئی باندی واما او پا کتاب انو ایمان دوڑے وے چور گریشی و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام والنبیون او نور پیغمبرانو تمر رب بے ہیں نو طرف طرف بلنا فرق نکو منگا فویلین دے یوتن دے انبیاؤ کی او منگے دے اللہ لے مسلمون غارتی خودن کیا ومن یبتغی غیر الاسلامی دینان آغازم کی طلبی کو غیر دے اسلام نہ بلی او طریقہ بلی او دین فلن یقبل منہو پر ہر گر قبول بنکریشی دازنا او دے بھائی پاخرت کی من الخاسرین دتاوانیانونا حضر شیر رحمہ اللہ اغبری ہر مبتدی چکم بیدات کئی ناغتو آیا دین اسلام اگا ناقص دے او کامل دے ناغتا نیشی بے لے دین اسلام ناقص دے بلکہ دا وہی چی کامل دے اللہم وی علیہم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نطور تو آیا دا پدی اسلام کشتا دے دا تجی کم طریقہ کے دا سب اسلام کیا نوہاری و بیداد کی راخلی ناغب رد کی گیا او مخ کی مدرتا دے امام مالک اگا قول ذکر کروا کیا غوائی من ابتدا فی الاسلام بذاتا یراها حسنتا فقد زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا چیدو اللہ پیغمبر وما حضرت امام مالک ویا چاکی یو نوے کار بیداد آئے ایجاد پر اسلام کیا او دے وہ داخل طریقہ دا دا بیداد ملے دا گناہ نا داخل طریقہ دا ندو گمانو کو چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او خیانت کرے پخپل پیغمبر ای کیا دا دین یو کارو دا دین یو طریقہ وا ادائے دمون پٹکڑے وا مطلب دا یا خودے دغا دے شاری دے او یا عیب لگا ان کے دے پشاری باندے کیف یہد اللہ بیان دے دو ارتداد بعد الایمان مطلب دا یو لسم نقض العہد او دو لسم ارتداد بعد الایمان مطلب دا دی ایمان نرسو مرتد گردی دلیلی کیف یهد اللہ سرنگ بہدایت کی اللہ قوم دا سے قوم تا چو کفر کرے دے بعد ایمان ہم پر دیمان دا روح بلونا او گوائی کرے دا چیتنن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ان رشتین پیغمبر دے اراغلی دے تا مجھے دیخ کارا اللہ ہدایت نکے کن ظالمانو تا دیر ہے کہ امام سمرقندی پخبل تفسیر سمرقندی کی یو دیر خط تحقیق کرے دے اغدادے کہ دل ترازی اللہ ہدایت نکے کن ظالمانو تا او سرد دی چی دیر ظالمانو اگئی ایمان روڑے دے اڈیر مرتد اگئی ایمان روڑے دے اگئی نے ایمان قبول کر دے دلے دے اگئی نے ایمان قبول کر دے دلے او دن تا اللہ وی اللہ ہدایت نکے کم ظالمان اتا نبی آئی دتی خیستا جواب کرے دے آگا دا چیدے ترکمی پوری کلک دے بلی خپل ظلم ماننی اپر اخفل ارتداد ماننی ماللہ والا ہدایت میں کہیا او کلک دے دکی طلب بیداش دے ہدایت دکی طلب دے ہدایت بیداش او کل دے اکد واپس کی دو نبیا والا اللہ توفیق ور کہیا او بیا دین اسلام قبلی بیداری دپار تائید پیش کرے دے ضرورا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا تو برا کی دیش سورہ عنکبوت سورہ عنکبوت آخر والذین یہ اشتمہ سپارہ دا یو کم جرشن صورت دے لذینا جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا آوکسان چکنی ششکی پا دن منگا چی مخامخا مضبطو منگا دائی ایا خامخا ہدایت کو منگا دائی سبلنا دلارو دیدن اقبل او یقینن اللہ لما المسلمین خامخا مرگر دنی کی کون کو دے مطلب دا چکل دو سر فکر پیدا شو نالاو لہ ہدایت کیا او کل کدے پدے خپل ظلم ماندک لگ دے سیمانہ کی جنا خپل ارتداد ماندک لگ دے سیمانہ کی جنا نالاو لہ ہدایت مکیا اولائک دوکسان جواؤہم سزا دے ان علیہم دادا چیکنن پا دیوانی بھائی لعنت دا اللہ دا ورشتو دا خلق طولو خالدی نبیہا ہمیشہ بھائی پا دیتے لا یخوف عنہم العذاب سبق با نکریشی دینا عذاب ولا هم ینظرون انا با دیتا محلت ورکریشی الا اللذین صابو مگر آتا سانجی توبے وستیدا من بعد ذالک رسول دینا وَاَسْلَهُ اَسْلَادَ اَسْلَامَ لِوْكَ وَسِيَتِنَا اللَّهَ ذَخُرُ الرَّحِيمَ بَخَنَا كَوْنْكَ اَرَحَمْ كَوْنْكَ دا غد حمیل و توبی دو شرطو یقیننا کسان جو دوہر اوکو بعد ایمانی ہیں فرد ایمان را روح کلونا بیعزیات کو کفر دا سچ مرگم را رے کو کفر باندے لن تقبل توبتوهم هرگز قبول بنکلشی توبت دی و اولائی کاغذر کسان همدوالون همدیری گمراہان یقیننا کسان کفروج کفر کردی و ماتو او مشل دی او دی کافر فلن یقبلا پس هرگز قبول بنکلشی من احدهم دیوتن دینا من الارض ذهبان دقوال نغمتی ظہبان پسرو درو سرا ولو افتدا بیر اگر کفی جور کئی بدی سرا انو چاری ومتن قبول نکڑیشی اولائک دو کسان لپارا دید عذاب درناک وما لهم من ناصرین انوی لپارا دید سوکم دادیان لن تنالو ذرا حتی تنفقوا مما تحبون اللہ وی چرم رسی گیتا سوا نیکیتا مانا اصل نیکیتا پریزگاریتا اصل نیکیتا حتی تردی بوری تنفقوا چولگ ویتا سو مما را رسن تحبون کتا سور سرمین ساتی مطلب دا کاغم مال دے کاغسی شدے کمال دے نوم اللہ وی چستا اور سر مینا دا اتا ان لگو دا اللہ لارکی نچرم نشی رسی دے جنت تا یا مانا اصل پریدگاری تا نشی رسی دے حقیقت نیکی تا نشی رسی دے او یا دا حتا تن ہی قومی ما تو حبون داور لا دا دیو جنویا چستا سو دخپل قدری ذات او دخپل مقام دخل ریاست و سیاست سرمین را چتا سوائے ایوتا حدوم اسلام ما اوتیتوم دا مقام ببیاب اللہ ورکریشی انو ولا تؤمنو اللہ لمن تبع دینکم نگور تاس اے یہودو اے خلقو تاسو اصل نیکی تنشنگا سیدے تردی پوری چولا گوئی داوسن تحبون اتاس ورسر من ساتی حال رضی پیغمبر تابدار شنیا ستاسو نکو ستاسو کمی زردیا ندا آگئی ذات دے چیدی پسی بیزتی اتنان را وانا را ای ذات خو آگا دے چیدی پسی بیزتی نرازیا ای ذات کم دے چیدی پسی بیزتی نرازیا نمطلب دا چتاسو دا اخفل مقام دا دی پیغمبر تا نشی پری خودے نشکرم اصل نیکی تا نشی رسی دے وی کل چی دا آیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آغا واوری دا مراغ دا اللہ پیغمبر تیوی اے دا اللہ پیغمبر زما ډیر مال دے او مالک مال چې ډیر محبوب دے ناغا دا بی رہا باغ دے مسجد نبوی تا مخامخ باغ او نیز دیو دا اللہ پیغمبر باغی تا ننواتی دا او دا سماتی دا بارا دا شنی ایک رسکل و بوی اغب اسکلی حر تا نصر رضی اللہ عنہ ہوئی کل چی دا ایت را گے نو دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دے لاؤ دی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا نصر رضی اللہ انہو مور پہ نکاح باندھے اغسطے وہی کل چیز آیت را گئے کہ لن تنالو البر حتی تنہیقو مما تحبون نابو طلحہ رضی اللہ عنہ پاسی دے گئے اے دا اللہ پیغمبر اللہ کو تابا میں دا آیت را لے گلے دے اور دیر محبوب دمال زمانہ دا غبی رہا باغ دے ندا خیرات کما دا پار دا اللہ دا رضا اور دو امید ساتم دا دید نیکی او دا دید جموالی دا اللہ سے نفضاها یا رسول اللہ سواراک اللہ دا تو تقسیم کا کم دا ہے کہ تعالی مناسب خکاری دی او اللہ تعالی خیلی دا اللہ پیغمبر وی وا وا وا وا دا خو مال رابحون دیر سود من مال دے دا دیر سود من مال دے تا پر ایک لویا گٹو کا تاکہ سوئی ماوری دل و اینی آراء ان تجعلها فی الاقربی او دا مناسب گرم چدا تخفلوان کی تقسیم کا محرد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ویدو بدا کارو کمیز اللہ پیغمبر نبیہ پخفلو خفلوانو کی او دترو زامنو کی اغم باغ اغی تقسیم کرے دے وما تنفقو آج لگوئی تاس من شیند سمالنا بس یقین اللہ بھی عالیم بدی باندھے دے پوا کل طعام طول فراقنا کانو حل لبنی اسرائیل حلال دپار بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر آج بن کری ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام اسرا وی عبدتا ایل وی اللہ تا مطلب دا بندہ اللہ یعنی یعقوب علیہ السلام دے وی بغیر دا اللہ نے بل سنوے وی دا ایل دا پیبرانی بکی اولی اللہ تا وی مطلب دا داری جبی داری اقبل تلفظ دے اقبل استلاغ و لغت دے دانا چی دا لغت دی غلط دے لکر در کفتو کی اللہ تسوی خاون دی پاک وی تولو وی خاون دی پاک دیو جن دی خدو بری اسونو وی خوری دے خدر تی خل نمیشت نافرمانی مکوا خدر تی خل نمیشت نافرمانی مکوا نو دا دل ارچا پل لغت دے دانے چی دا غلط دے دا غلط دے اگئی خوبیا چی ایل وینو غلط بیا امریضان چی اگئی وی گاڈ وی ناغو بیا غلط بیا مطلب دا خدا لفظ دے دا سشے دے دا سئی دے او کم دے کی عبداللہ ابن پاک اغم ویلی دی اغم ویلی دی چی پلا بتاو چی او دا اطلاع چیم دا صحیح دی ایلا ما حرم اسرائیلو مگر آچ بن کریو حضرت یعقوب علیہ السلام پس پلا دان مان دی من قبل انتو نزلت تورات مخیدینا چراولی گلش تورات یعنی دا تورات نروان دیو او آیا پس راولی تورات پس اولو لیلا چرے ایتا زورشتی نیا مطلب دا پجیت کی دلیل دے پنبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جدا اللہ پیغمبر دا خبر کولا ناغل شپتا وا ذکر اللہ پیغمبر خود تورات زدے لیدلے نی لستے دے چکنی دا خبر دا تورات کی دا غیرہ شیویل ولیا مطلب دا اللہ اور تواہی کرے وا متفسیر بھی دائی وی فدی کی دلیل دے پا نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی فمانی حتارا فساسو کی جوڑے کل پا اللہ وائن ضرور رسل دینا فردہ کسان ہم ظالمون امدی ظالمان وایا صدق اللہ رشتیا ویلی دی اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فسروان شيء لدين دهارة إبراهيم عليه السلام بسي فداس عال كي چا غوا اعراض كون كي ده غلط دنونا ميلان كون كي سيدين تا انو ده ده مشرکانونا قاري كي كلا قراءت بس بس كي ناخر كي وي صدق الله العظيم دا ولي وي وي دغو وګورا الله وی صدق الله قل هو صدق الله مشتیا ویلی الله ګنا داشه سینوی داشه سینوی او دا خبره احسن الفتاوا کیا دا کوم ذکر کړی دا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمه الله دا یعنی دا خبره مجموع الفتاوا دا عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن باز رحمہ اللہ اغم ذکر کرے دا چلا خبر سینا او دا دی آیتنا آئیوان دی استدلال نشکی دے جنی وید اللہ پیغمبر چکل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغل او کمک چت وای قرآن کریم اما بدل اگو بی خیل ناغی وید اللہ پیغمبر بیتا لسن دوام او تابان جرالی کل شیر اللہ پیغمبر بی نوایا ناغوی ما سورہ نسا شروع کر او سورہ نسا نوی تردی پوری جب آیت تورا سیدما آیت سلوی اختم یو سلوی اختم تورا سیدم کفاکی فیضا جینا من کل امت اندی شہیدی وجنا بك على هؤلاء شهيدا كده تورا سيدم الله پیغمبر مال اشارہ او کہ بس عبد الله بن باز رحمه الله وہی حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دان نبی علی کے صدق اللہ او نے حدیث کی استا دے دیو جنا دشے دسے نراگر کی تمام دنیا کی فتاوی دا عبداللہ ابن باز اغدا مسئلہ ذکر کری دا ون جلد کی دریس و دری دیرشم نوالی تر دریس و نند دیرشم پوری دا مسئلہ ذکر کری دا لکیرا دا غکی اجتماو فا بارا باندک اغا دا مولانا نسیم پا جماعت کی حال تکی یو عالم راگلے آنا غم دا سکے لگیاو نو دی خبری را دیو کھا جاو آپ کسائی کی جراجو نا آگا سرا دی رشکا ہونے کی ناس تو ناغل مائے میں دا خبرا دا غم کرے دا عبداللہ بن باز رحمہ اللہ آغم کرے دا پا دی دا غکی مجمول فتاوہ پلکی پائی کی کرے دا ہمیں دغم ذکر کرے گا مفتی رشید احمد سے بابا پھر میرے مفتی رشید احمد سے بوالا اور کرے گا وایا صدق اللہ رشتیا ویلی اللہ فتبعو فسروان شیخ لیکن دے ابراہیم علیہ السلام بسی حنیفا فدا سے حال کے چاہو اعراض کو ان کے غلط دینوں نا اعلان کو ان کے صحیح دین کا انو دے دو مشرکانوں نا یقیناً اول پور ہوتے آج جو کرے شوے دے لنا سے پار تو فائدی دو خلقو للذی خام خواہ کور دے بے بد کا تا چپا ما کا کے دے بے بد کا تا چپا ما کا کے دے دا دا عرب ہوا یو دا غلے یو طریقہ دا او دے طولو نا دا با دے چمیم اگا پا باباندی بد لئی یا مین اغا بدلی پا بابان دے لکا مکا ملا مین پا بابان دے بدلی نبکا او سوک ویا چمکی تبکر کا ویا لتبکی کی قرآن سل جواب را دو وجہ دخکتا والی دخکتا کلو سرنو دو جواب را ہونا چکلوی نوی خلق راشی لولے بادشاہان راشیا وچار تراشی مخبل سرنے کا تکڑیا وہی ہارون رشید آگلے ہوں او آلتے لاس پور تکڑی سرخ کا تکڑو جڑ لیا نویو کس جو تاو گتل لیو انظر الى جبار الارض کیف تضرع الى جبار السماء اغزور ورد مجی تاو بورا چا غسرنگ جدی کئی اغزور ورد اسمان تا اغل سنگ پاچ بھائی باندی راغل وے اولار دے دو شانی یو کس وئی سعادو وئی رضا اللہ پیغمبر سر عالم نو مال اللہ پیغمبر ہوئے کسو دا کمی قبیلی نے دا کمی قبیلی نے راغلے نو مال اللہ پیغمبر تا جواب پسکن لغت باندی ورنک ذکر دنگا قبیلہ و بنو بکر نو مال ہوئی منگا طریقہ و باپ دنبان دے بدلول نو مال پسکن لغت باندی جواب ورنک بلکہ مال تاوی مین بنی بکرین رد بنی بکر نراغ لے ما جنین رد ما خپل جواب داسیو چھد بنی مکر نراغ لے ما خو بنی مکر خو خنو لکا مکر خو ایزشی تا فریب تا انو مانا رد آغا خلق نراغ لے چھد آغای کار فریب کول دیا مدعا میں خو خنو گانا لگی پر کل لغت والا جواب ورکی انو دولا گیرم آو بنی بکر نولا ہوئے دا شانی دا قرآن کریم کی راضی سورہ صافات کی راضی منگا پیدا کرے دا انسان من توین لازب دا خرٹی لیاری کونکنا اگر سورہ صافات آیت اگر آیت دے سویم لو لسم فاستودیم او مشد خلقن خلقن امن خلقنا انا خلقناهم من تین لازب فاستپوزو کروینا چیدی ویر صرف پیدایش کیا کاغسو کی پیدا کری لیمونگا نسمانونا زمکا غرونا انا خلقناهم منگا پیدا کری دی من تین لازب دخاٹی لیاری کونکنا لازب یعنی لازم ناغا مین اغیب بابانی بدل کرے گا دغا شانی دغا ویدہ آب زمزم دے دا سجے دے آب زمزم نو دا سجے دے زیب دے سجے دے زیب لکمو دا دوزیم دوزی دا زیم نے دا زیب دے فاغا فا اگا پا نم باندی بدل شوی دا سوچے دے باپا نم باندی بدل شوی مبارکن چڑے خیر چولے شوی پا دیکی پا دیکور جی دیر خیر چولے شوی او دی ملوی خیر بسی یو موز آگا یو پلاک باندے دے وہدن للعالمین او دا تبلہ دا دا پار دا مخلوقات دا مخلوقات دا پارا تبلہ دا تیہ آیاتم بیناتم فلی کی دلائل واضح مقام ابراہیم چیو داغینا مقام ابراہیم دے دا بدل باز دا چانا دا آیاتم بیناتنا ومن دخلہو آوازو کی داخل شو دیتا بدل باز دکرے رکاغ جمع داو دا مفرد دے آوازو کی داخل شو دیتا کان آمینا نویبا پامن مان دے مرکی میں تغیلی ہوا چی علم خیم مولانا فردی دی حسن عبدال نلکو ندیفہ یوستیشن را دی البرخان آئے کی درگاہ دا ناغ درگاہ تو وربانی نکلی ومن دخلہو کانا منا سوک جی داخل شدیتا نوی با پامنن دی مطلب دا دا خانہ کعبہ دا یا دا حرم دے بیل جی سوک داخل جنو پامن بیا نوی شاہ خانہ کعبہ خدا کن خانہ کعبہ باندی غلاب دنو پا دین دے خانہ کعبہ نا خلق ثواب کئی نجوڑی دا دینم کئی حل تخفل حاجتی نواری ندل تخفل حاجتی نواری سورہ قصص کی بات ہوئے ہیں. حضرت شیر رحمہ اللہ علی کل جی حل تسلے ہو اور مناظرے کے وعدے اٹھا گئی والا سر نو ویالتا یا ماں قرآن کریم حلتا دا عرب علماء اتھوی ویغی اغیوی اسمعو من شیخ العجم القرآن بطرب الجدید واوری قرآن کریم دا شیخ دا عجمنا فیو طرب جدید وانی ذکر فدی طرف قرآن تنشی ہے تا خبری سن گئی کتا خدا غبین راغلے حالتا نراغلے دے فدی طرف تنشی ہے دیو این حالتا جسو ترجمہ کئی مجال دے چی بغیر دو تفسیر ہے جی دیفا با قرآن پاک برو دی او دیفا تفسیر نبارن تفسیر نبارن اگر بگو تی دا نشتا دے چی معارا قرآن دی برو دی او تنی دا این ترجمہ کئی عارف سے فی عارف سے اگر یو پیرا ما ماندی ستا ووشو نگوری بی او گفتا ما لیوی من خبر شو تو ترجمہ کے لیے مائے آو یا ایوی تو کم تفسیر نہ آرانی نیمائی تو دل اشانی آرانی کم تفسیر نہ نیم آرانی دل اشانی آرانی نیما لیوی چی دل اشان تو سنگ آرانی نیما والے دا ان طریقہ دا من دل اشانی آرانی گنی تو او کا زمین میں سپوس چکم لیکن میں سپوس رانو کے یہ تیدو انتا جالانا سلامی دا چاہتا شاگردان جوڑے تفسیر یسیر میں ویلے پڑھا بغیر بھی تو بیا پتی پتہ نہ پوئی گی چی جدی چی کس مانا ادا خوشحال ما تفسیر ہوئے لے اب تفسیر دنیا کی یو دغا یسیر دے یو دغا یسیر دے چی آگا دو پختو سلوڑی ترجمہ دا تو بیا راند پار تو کچھ آلی جنون دا کیلا ہونی کی یو سترجم سو یو دل کو کی نظر لگی دے خوشحال ہے جدہ گزارا میں روانا رہا ومن دخله عاصو جداخل جديتا كان آمنا نويبا بامن من بيا او اي دغامن زوغورا سورة عنكبوت غورا سورة عنكبوت جلا ويا منغ حرم اغا غير آمن جردو لبيا آيات غورا وشبيت اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطب الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون اي نقولي وي جمونغا غردول الحرام امنا دامن والا اعلول شخلا غير شابير رينا غير شابير بدم ميلا اي فل فباطل واني حاله هو باطل هو واني من داري وتوحيد الله من يكفرون کفر کئی دے او دا شانی سورہ قریش کی راضی فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولله او خاص الله لو على الناس فخلقواني حج البيت حج بيت الله شریف دے من استطاع اليه او سوچ طاقت لري اليه بحج بيت الله تا سبیلا دلارے مطلب دا مان دے ورسرا سورلی دے ورسرا نو دا منستتو آئیلے سبیلا دام بدل بات دا انناسنا مطلب دا باغا چاوان دے حج فرض دے استتو آئیلے سبیلا چی طاقت لری دیتا دلارے ومن کفر آسو چی کفری اکو پس یقین اللہ غنین دے پروازان العالمین مخلوقات ما قل هو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب ہوا ولی کفر کوئی پایا تنو دا اللہ اللہ دے گواہ پاگا سمان دیتا عملون کتاب سامل کویا او آیا اے دا اللہ پیغمبر یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ ولی بند ویتا سوزین دا اللہ نا رسوک آمنا چیمان روڑے دے تبونہا عواجن کسی وقت کو ویتا سوزین کو کوبالی واندے وانتم شہداء او ییتا سوک گوا جدی چدا سیدین دے او صفت فکوکوالی کوئی اندے اللہ نا خبر عما تعملون دعوت نجتا و سامل کوئی اے مومنانو انتو تیعو کچر خبرو من لتاسو فریقا من اللذین بیویڈل دعوت کسامنا چور کرشیر کتاب یردوکوم واپس بکتاسو بعد ایمانکم کافرین بعد ایمان ساسو نکافر مطلب دا کافر بمگر رئی وکیف تکفرون باللہ او سرنگ وکیف تکفرون اسرنگ بکفر کو ایتاسو وانتم او تاسو چیتو لالیکم دستیشی بتاسو واندی آیات اللہ آیات ند اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی پیغمبر دی اللہ دے نبریلیان وی پورا ہاں اللہ وی وفیکم رسولو اب بتا سو کہ پیغمبر دے اللہ دے نہ پمی گا کی دے کر حاضر دے او ناظر دے حاضر او ناظر دے ادورا سورہ نساء سورہ نساء ادورا آیت ادورا یوسل دویم وَإِذَا كُنْتَ بِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اللہ وہی ہر کلی چیز پدے کہ اے اللہ پیغمبر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس ورکا ودے تموزا نو فَلْتَقُمْ وَسُدْرِيگِ لِيَا يَوَدَلَا دَيْنَ مَا كَرْتَا سَرَا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او خودی جزان سرا وصلہ بلا انو اللہ قل پیغمبر توئی چتین نوز بطور کے حضر شیر رحمہ اللہ دو پیندے ہوئے دیو بریگی سر مناظرہ و داوی دینات کسلے نا مناظرے کل آئی کہ دو مل تیمش منو ریاغا مخی کید ولی نا را رسی کن ایتا بمونی نوار کے لیکن اللہ پیغمبر کشتا نموز باغرا کئی باغرا کئی نزدی سے جواب لیکن اللہ وی چکل تو پا دائی کی ری نبس ورکو دائی تا موز دائی دیتا پسیو دریگی او دان سر دیخل وصلا او سا دین جل اللہ پیغمبر شتا دی نموز باغرا کئی دیوی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر وچی دا اللہ پیغمبر حاضر دی نو نم لے اخایا نم لے اخایا نو دے وی نکر یان کے اور ہے آئی اور ہے دا جی جاستر گیری ہو دا جی جاستر گیری دا خواہ دا سڑی اگر شپک شلی پٹ دا پٹکے لی بادشاہ لے وی دا چی پٹکے با دا جور کم چی ڈبائی کی برازی اشپک شلی گا دا بائی او علالی بے نینی ورانی بے نینی نبہ جوڑے تاریخ مقرر شد پلان کی تاریخ باندی بدو والا دم رکھا دا پڑکے جو کڑے دبائی کی برازی او دا سی پڑکے بھئی چی علالی بے نینی ورانی بے نینی نبہ جوڑے کیا دا تاریخ شنو دا دبائی گارا چی رایا نو کلاوی گنی جوڑا چی دا قصر شروع شدائی نو لاس تاوائی بس چتے خلاص تولی شروع جوڑے شملے پا دور خخص ہے نو بادشاہ لے تو گو رہا جانے کی سمرہ فن کو نو اس کا آگا ہوئی چی پڑکے میں پس سر کم دے فارانی کی بھی او ان دگا دا انکار میں شکو لے او نو جوڑے بادشاہ ہوئی دیر فن دے اوپر دیر مدے دار دے نو جوڑے کی خلق لے بھی سنگا پڑکے فن دے جانا آگئیم کچھرے اس وئی چی پڑکے کم دے نبیہ فارانیان کی جی آنا آگئیم یہ دیر مدے سے دیر مدے سے دا دک ہے بریلیانو خبر آگا یہاں کے اور ہے اور ہے دا امینی ہو دا امینی دا دا آگئی اکیزا دا شانیو گو رسول انفال سور انفال آیت گورا آیت دریدیر شم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نهما سبارا تم سورة دريد الشميات وما كان الله أن ذي الله جسد آور كي ريتا أو ييت بذيكيا وما كان الله أن ذي الله معذبهم سزاور کون کے دیتا وهم یستغفرون او چی دی بخن واریا کاری بی آیت تا رو رسی دو آیت دو سور انفال تا نو دا تاریخ کبیر امام بخاری داری حوالا و عبارت برترم چی غوائیا امانانی کانا فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقی الاخر ودا من کی گناو زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پور تکڑے شو یودا پور تکڑے شو یودا گو علامونا اگر یودا امنا پور تکڑے شو او باقی پاتے دے اگر بلا اگر بلشتا دے ناگا کم چپاتے دے اگر سشے دے نویا دا اللہ پیغمبر آغا بوت لیش کم چی ذات بابرکت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ناغلال دنیا نا او بل پاتے وے آغا سدی چی آغا استغفار گفتل دیا نوصیکم رسول ہودا پا آغا وقت جو چی کلا دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام کی موجود ہوا اوز وفیکم رسول ہودا مانا گا وفیکم سنت رسولی او بتاسو کہ سنت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ومن یعتصم باللہ آسو کی منگولی ولدولی فتوحید دا اللہ واندی فکتاب دا اللہ واندی فقد ہدیا فستا کیس را ہدایت کریش دلا الہ صراط مستقیم ترود لاری نیدتا واخر دعوانا الحمدللہ.